قامت یارم سر قرارش، دلم تو باره شده بی قرارش، دلم چه تنگه بس نگاهش، شدم اسیر چشمای سیاهه. تو قلب من باز شده وله وله، عاشق بلایه جون این دله. تو قلب من باز شده وله وله، عاشق بلایه جون این دله. نیامد یارم سر قرارش، دلم دوباره شده بی قرارش، دلم چه تنگه بس نگاهش، شدم اسیر چشمای سیاهه. تو قلب من باز شده وله وله، عاشق بلایه جون این دله. تو قلب من باز شده وله وله، عاشق بلایه جون این دله. دلم دوباره دل نگرونه، نکنه که یارم سرگردونه، دلم گرفته غمم فراوونه، چرا آخه یارم با من نمیمونه نمیمونه. شده وله وله،